สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่284คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่59ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกโทษบาปนะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อที่3ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถรับการอภัยโทษได้แต่เราต้องสารภาพผิดกับใจใหม่ถ้าเราไม่สารภาพผิดและกับใจใหม่เราจะสูญเสียความชื่นบานในสัมพันธภาพที่เต็มเปี่ยมมันจะขาดหายไปครับพี่น้อง1ยอห์นบทที่1ข้อ3ยอห์นเขียนอย่างนี้นะครับว่าซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์โปรดฟังอีกครั้งซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พี่น้องครับยอห์นนะครับซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูได้ประกาศถึงพระเยซูคริสต์และการอภัยโทษในเชิงศาลนอกจากนั้นท่านก็ได้เขียนถึงการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพครับคำว่าสามัคคีธรรมภาษาอังกฤษใช้ว่า fellowship ก็คือความเป็นเกลือกันความเป็นเพื่อนกันการเป็นคนที่มีความรู้จักสนิทสนมกันนี่คือความสัมพันธ์ในเชิงของการยกโทษบาปและการให้อภัยครับเมื่อเราทูลขอการให้อภัยทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเราทูลขอในสองเชิงนะครับก็คือเชิงศาลศาลสถิตยุติธรรมนี่แหละครับและอีกเชิงหนึ่งก็คือเชิงสัมพันธภาพในข้อที่4นะครับบอกว่าเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปรับปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าเราได้ประกาศให้ทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปรับปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพี่น้องครับสิ่งที่เรายินนั้นทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำก่อนเป็นประการแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรับปลื้มยินดีหนุนจิตชูใจก็คือเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปของเรา1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปผิดของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นในพระธรรมยอห์นนะครับกิตติคุณยอห์นบทที่13เห็นถึงเหตุการณ์หนึ่งครับที่พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นตรัสถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าสาวกจนกระทั่งพระองค์ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุดเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็รักเราจนถึงที่สุดครับทั้งที่พวกเรานั้นเต็มไปด้วยความผิดบาปสาวกของพระเยซูคริสต์ในสมัยนั้นก็เต็มไปด้วยความผิดบาปเหมือนกับเรานี่แหละครับไม่เพียงแค่เท่านั้นยังดื้อรั้นดันทุรังด้วยนะครับเหมือนกับเราทุกวันนี้นะครับหลายคนก็ดื้อดันทุรังแท้จริงแล้วพวกเขากำลังนั่งล้อมรอบเพื่อจะถกเถียงว่าใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นใหญ่เมื่อพระเยซูครอบครองเขาคิดว่าอาณาจักรในโลกนี้จะตกเป็นของพระเยซูในช่วง 2,000 ปีที่แล้วเขาคิดผิดครับและสิ่งที่เขาเตรียมตัวต้อนรับก็ผิดเหมือนกันก็คือกำลังนั่งล้อมรอบกันและถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ทั้งที่พวกเขาเอาแต่ใจทั้งที่พวกเขาเห็นแก่ตัวทั้งที่พวกเขาเห็นแก่ได้เอาแต่ได้ทั้งที่พวกเขาเฉยเมยต่อพระคริสต์ทั้งที่พวกเขาไม่ใส่ใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กำลังใกล้จะมาถึงพวกเขานั้นเอาแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันครับเย่อหยิ่งอวดดี และมีชีวิตที่น่าเกลียดน่าชังพี่น้องครับจะเหมือนกับองค์กรใหญ่ของเราหรือเปล่าครับหรือเหมือนกับสถาบันของเราหรือเปล่าครับหรือเหมือนกับคริสตจักรของเราหรือเปล่าครับที่ผู้ที่อยู่ในสถาบันอยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรองค์การหรือแม้กระทั่งคริสตจักรครับเราไม่ใส่ใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ในทางกลับกันเราเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เฉยเมยไม่สนใจพระเจ้าจริงๆจังๆครับเอาแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันแสวงหาผลประโยชน์กันเล่นการเมืองกันเย่อหยิ่งอวดดีน่าเกลียดน่าชังมากครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเป็นความผิดบาปและความดื้อรั้นและดันทุรังท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งของเรานั้นท่านจินตนาการได้ไหมครับว่าท่านพระเยซูทำอะไรพระเยซูทรงถอดฉลองพระองค์ออกแล้วเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์และทรงเอาน้ํามาล้างเท้าสาวกของพระองค์การกระทําเช่นนี้แสดงออกถึงการติดดินครับแสดงออกถึงการถ่อมใจอย่างสุดๆของพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลแผ่นดินโลกพระองค์จะต้องลงมาล้างเท้าซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดเพราะเท้านั้นอยู่ต่ําและอยู่ติดดินเท้านั้นก็มีแต่ฝุ่นเวลาคนจะเข้าในเรือนจะต้องล้างเท้าซะก่อนครับพี่น้องครับการแสดงการกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการถ่อมใจของพระเยซูอย่างสุดๆต่อเหล่าสาวกความจริงแล้วต้องกลับกันใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยน่าจะล้างเท้าให้กับพระอาจารย์ของเขาพี่น้องครับเราดูต่อไปนะครับเมื่อมาถึงเปโตรบอกว่าข้าพระองค์จะต้องล้างเท้าของพระองค์พระองค์จะทรงล้างเท้าข้าพระองค์ไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมครับเปโตรได้สำนึกในความบาปของท่านเองนะครับเพราะท่านก็อยู่ในกลุ่มที่ถกเถียงเรื่องที่ว่าใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นรองในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเปโตรว่าอย่างไรครับพระเยซูทรงตรัสว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้พระองค์กำลังตรัสอย่างนี้ครับเปโตรถ้าท่านปรารถนาที่จะมีสามัคคีธรรมกับเราถ้าท่านอยากจะมีส่วนกับเราถ้าท่านปรารถนาความสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมลึกซึ้งระหว่างเราสองคนท่านควรจะยอมให้เราล้างเท้าของท่านพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับถ้าท่านปรารถนาที่จะมีสามัคคีธรรมกับเราถ้าท่านอยากมีส่วนในเราถ้าท่านปรารถนาความสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมแรงกล้าระหว่างเราท่านควรจะยอมให้พระเยซูล้างเท้าครับการล้างเท้านั้นเป็นพิธีที่มีความหมายมากในสมัยนี้มีหลายๆคริสตจักรนะครับก็จะมีการ practice เรื่องการล้างเท้านะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือบางสถานที่บางแห่งนั้นอาจจะเป็นเดือนละสองครั้งหรือหลายครั้งก็ย่อมได้พี่น้องครับถ้าเราปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อย่างเปี่ยมล้นเราจะต้องยอมให้พระเยซูทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเปโตรตอบพระเยซูว่าไงครับเปโตรตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรัสว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีกหรืออีกไงหนึ่งก็คือเปโตรเราต้องการล้างแต่เพียงเท้าของท่านเท่านั้นในคําสนทนานี้มีความจริงในฝ่ายวิญญาณที่สําคัญอยู่ประการที่หนึ่งที่พระเยซูทรงตรัสว่าท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วท่านได้รับการทรงไถ่เรียบร้อยแล้วท่านได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องการอาบน้ำให้พวกท่านใหม่แต่เราสนใจตรงประเด็นเลยก็คือว่าสนใจแต่เพียงการชำระสิ่งสกปรก ให้ออกไปจากเท้าของท่านเท่านั้นพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรมทรงเป็นผู้ทรงสร้างจักรวาลและแผ่นดินโลกทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับเราไม่ได้กำลังพูดเอาใจมนุษย์แต่กำลังถวายสรรเสริญโมทนาพระคุณของพระเจ้าครับเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับยอมที่จะรับการชำระที่มาจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อเขาเชื่อไว้วางใจในพระองค์จิตวิญญาณของเขาก็จะได้รับการชำระครับจิตวิญญาณของเขาก็จะได้รับการชำระพวกเขานั้นได้รับการอภัยโทษเชิงศาลแล้วครับสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก็คือว่าการให้พระคริสต์จันโลงรักษาพัฒนาความสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมนะครับไว้ด้วยกันโดยการรับใช้ซึ่งกันและกันโดยการล้างเท้าของกันและกันพระเยซูทรงล้างสาวกทุกคนครับเป็นตัวอย่างที่เฉียบคมมากที่ดีมากๆเลยครับที่เราจะต้องออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกของเราเราจะต้องออกไปเพื่อดูแลสมาชิกของเราครับพี่น้องครับในหลายคริสตจักรเนี่ยเขาไม่มีการดูแลเยี่ยมเยียนสมาชิกครับเพราะว่าอยู่ห่างกันห่างไกลกันมากเหลือเกินหรือบางท่านบางคนของศิษยาภิบาลนะครับก็จะไม่มีภาระใจในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับพี่น้องครับในคำอธิษฐานของเรานะครับเวลาที่เราอธิษฐานขอรับการชำระเมื่อเราอธิษฐานด้วยท่าทีด้วยโปรเซสที่ถูกต้องทันทีที่เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้นเราก็ได้รับการอภัยโทษในเชิงศาลซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับอีกครับแต่การอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพจะดำเนินต่อไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตราบเท่าที่เรามีลมหายใจตราบเท่าที่เรายังคงความสัมพันธ์อันเดิมอันเต็มเปี่ยมนั้นอยู่การชำระล้างเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีกทีเดียวครับครั้งเดียวพอแล้วครับแต่การชำระล้างเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังคงมีการทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าในเชิงศาลนั้นเราปลอดภัยแล้วครับเราได้รับความรอดแล้วครับแต่ในเชิงสัมพันธภาพนะครับพี่น้องในเชิงสัมพันธภาพนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับพี่น้องครับการที่เราพิสูจน์นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องที่หินนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติถ้าเราถูกฝึกแรกๆเราอาจจะสะกิดสะขวงนะครับแต่เมื่อเราค่อยๆมีทักษะแล้วเราจะสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์นะครับต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับในคำอธิษฐานของเราหลังจากที่เราขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแล้วนั้นขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์หลังจากนั้นเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลเลี้ยงฝ่ายร่างกายของเราทุกวันแล้วเรายังจำเป็นต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าเท้าของเรายังสกปรกมากครับตราบใดที่มันยังคงสกปรกอยู่โดยที่เราไม่สารภาพบาปและกลับใจใหม่เราก็สูญเสียความปราบปลื้มยินดีที่เราควรจะได้รับในความสัมพันธ์อันดื่มด่ำอันใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าไปเสียเราสูญเสียครับถ้าอะไรครับถ้าเราไม่สารภาพบาปและกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพี่น้องครับย้อนมาดูชีวิตของดาวิดอีกสักเล็กน้อยนะครับเมื่อนาธานได้ทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดยกบาปของท่านแล้วดาวิดเขียนไว้ในสดุดีบทที่32ข้อ5นะครับบอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูและดำเนินชีวิตต่อไปทุกวันนะครับเพื่อดำรงความสัมพันธ์กับพระเยซูให้ได้เพื่อที่จะเพิ่มพูนพัฒนาความเชื่อความศรัทธาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆขอพระเจ้าอวยพระพรอาเมน